الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم سوره مائده کې دیوم باب کې یو خاص مضمون ته ویل شي بایکاټ د يهودو نو سوارانو چې دې سره تعلق مساته دي سره محبت مساته او بیا منافقانو حال بیان کو چې غیغو چې څنګه واورېدو چلا رب العزت منع کړی دا د یهود نصاراو د محبت او تعلق نه نو منافقان ورمنډې کړی د یهود نصاراو ته او بیا دا غی وجه بیان کړه چې دی وی چې دنیا کې انسان باندې حادثه راځي چې دی خلق سره دی دوا سلام نه وي ډېر ګران وي دی پوجا باندې با هغه حادثه سانیږي هغه سخت دی آیت کې الله رب العزت هغه خلق ته زور نه کوي چې د کافر سره تعلق پیدا کړ هغه سره محبت جوړ کړ ندی کې وطنم اخلی چدی خلق تا مرتد ویلش کم مسلمان چدی کافر سره تعلق و محبت او دوستی جوڑا کڑا دی تا مرتد وی دیو لنم کے خودو مکی خواسی منع کڑی وا چی منی سے یہود و نسواراو لرا دوستان او که جاونی و نو دید آغی نشو خنومی او تنو یخی نو دلتی او تنم دی چی آغی تا مرتد ویلش بیاور پسی اللہ رب العزت دیو قوم صفتو نکی چی کسو کواوڑی دخپل دین نا کافرانو سرشی او مرتد شی اللہ وی زمان دین تا نقصان نرسی اس قسم زبدا سے خلق پیدا کم چغیب عدیدین خدمت کئی حقیب ایڈیر زیاد محبت کئی و سرہ هغوی په دې کې مال او جان صرف کوي او په دې کې کار څومره پاغي سخت راځي او خلق په بد راځي وای زغی پروا و نه ساتي نو به یریږي د ملامتیا د هیچا نه زه کوی چې و قومونه مرتد شوي وو دو خواغو چې نبی علیہ السلام لاوو موجودو جواندیو چې دا دو قوم مرتد شو او دا پینزو بیاد آو نفس دا اغا پا وقت که چه کم قوم مرتد شویو اغی تبنو حنیفوی دا اغی پا دی قوم کی اوتن دعوه کلی وا دا پیغمبره مسیلمه او ډیر خلق یې مرګري شو ډیرو په ایمان راوړو په زرګونو باندې سان مسیلمه احادیث کې راځي چا غراغه خپل ګاټ ور سره خپل فوج ور سره او نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړه مدینه کې اور ته وی چې د واستامر غریشما او د واپتا باندې ایمان راوړم وګ چرستان پس خلیفہ زیما ابو بکر نا زبا خلیفہ ایما کما سره دا وعده کئ ز ایمان راوړم او د ما خلق بټول راشي ایمان راوړی نبی علیہ السلام سره په دغه وخت کې په لاس کې د کجورې نه یو شنه لخته وه هغوی دا لخته ویني وی که دا رانه غواړي ام نه در کوم خلافت خو لوی شی دی هغه زما اختیار دی بیا ورته اډونه کاته او خپل یو خطیب یې وتوخو زید ثابت ابن قیس ابن شماس یو خبرې کینو د سره وکړه هغه نبی علیہ السلام دې د پاره ساتلو چې وکیل دا وخه هم بدې لاړ واپس مسیلمه یو دیو او بلو اسود په یمامه کې هغه دعوه کړې و د نبوت نو دا قوم ډیر مرګري پیدا شو اسود نبی علیہ السلام خوب لیدو نو نور خو حکارون اولیدو خودی اولیدو چه دما پا دیل اسبان دی دسرو درو بنگلی دی پا دیل اسبان دی نیزو دیر پریشان شم پا خوب کی چه دا اولی سونخ و حرام دا پا نارینو دا دی امت باندی زکوی دیر پریشان شم نما ته په خوب کې ویل شو چې انفقهما پوکې ولا ورکا چې ما بوکي ورک نوالو ته سنو. ناوی وی چې دې سم مطلب په دې دا مطلب چې دا یو پیغمبر دروغجن دا بل پیغمبر دروغجن دا بنگړیو اوی دیبا اللہ رب العزت زما پا جون کی ختم کی خواہ نمو سیلمہ سر جنگوش دیر سخت دمر سخت جنگ پا اسلام کی بل ندشوے دمر مسلمانان صحابہ کرام تا قرآن حافظان و قاریان وبل جنگ کې دور نه دي شهیدان شوی دا کداغه د مسلمانو په جنگ کې خالد بن ولید په لاس باندې او کوم سړی چې د نبی صلی الله علیه وسلم تر شهید کړو حمزه رضی الله عنه په احد کې ابیا مسلمان شوو وحشی وحشی وی چې ان شاء الله چې مسلمانه به ز قتلوما هغه خپل خبره وعده رښتیا کړه دته خپل چا کې کار نو هغه صحیح کو ناویو دو دیوالو داسه داغی میند کی اولارو خدا و مخ کی پیجندلیو نویویشت پا غشی بانده ناغر اووردید بیا پی نور را لو اریو با دعوه کوله چه ما قتل کرده ما قتل کرده فالتا کیو جینیوہ چیغیم پا مسلمہ باندی ایمان راوڑے ہو ناغیوی چی قتلہو العبد الاسود زمون حضرت سے بل چاندے قتل کرے دغی طور غلام وحشی یادو کنکا نو وحشیوی چی ارما پل بدل خلاص کو بلی په کفر کې هم نو داسي او سړې مې وجلې دي چریتا اسد الله ویلش دا لازم لري چې حضرت حمزه چې اسلام مې قبول کونو دا ظالم مې واجو هم په خپل خیال کې پل بدل خلاص کو او کفر کې مهم ډیر لوی انسان قتل کړو او چې مسلمان شم نو ډیر لوی ظالم می قتل دا د وحشی د لاس نه ښا او قبل چې و اسود هغه پسې لګلو پیروز دی لمی هغه د هغه لاس قتل شو دا دوه مخکی وخا او پینځه قومونه نورو هغه مرتد شو حضرت ابو بکر رضی الله عنه خپل دوا کاله د خلافتو په دغه جنگونو کې تیر کړو دغه قومونو سره لګیاو او په دغه دوا کاله کې له صفایو شو نو ټول مرتدو ها پل ټول خلافت واخه دغه په جهادونو کې صرف کړو مجھے کله موت راته وته نور سه سپاشیو مرتدو مخلص شو کچا زکات نه انکار کو قوم ختم شویو نو نزدین الذیبیا نور دشمنان نو دیو بیان د حضرت عمر په خلافت کې چې کوم جهادونه شوی دي هغه د لری لری د روم سره د فارس سره د عراق سره د مصر لری لری بیا ملکونه فتح شوي ځکه چې نږدې خلق سموخه. نو دې آیات کې الله غې ته اشاره کوي یا ایو الذین آمنوا ایمان والوں من یرتد منکم عن دینه هغه څوک چې واوړې د پتازو کې د خپل دین مرتد شو نو جواب ور سره دا دی چې فلن یضر الله شیئا اوړي باوړي بازان به خرابې ځان به هلاکي ځان ته نقصان رسوي د الله دین ته الله ته زره نقصان نشي رسولې فلن یضر الله ولي فسوف یأتی الله بقوم زردا چراب ولي الله داسې یو قوم الله وی کدي مرتد شي نزيدي دیبانی نسا پورانا نیم گڑی دیبا زبا داس قوم راولم چاہ چاہتا نو معلوم اللہ تو معلوم صفتوں نے ذکر کرل اول صفت بیدائی یحبوهم چا اللہ بذی سرام حبت ساتی ویحبونہو او دیبا اللہ سرام حبت ساتی عزلتن علی المومنین دیر نرم مہربان بی پا مومنان باندے پلمیند کی پلمیند کی اوبل سر بڑیر دا جزے وقتی رئی دیر دا خوگی او پستی او دا نرم زندگی بتی رئی عزتن علی الكافرین او دیر سخ بی پا کافرانو جاهدونا فی سبیل اللہ مجاہدہ کوشش خدمت و کڑاو محنت و مشقت دیتا مجاہدہ وی جہاد وی خوا جاهدونا فی سبیل اللہ کوشش نبکی محنت نبکی لوگی تند بطی رئی دا اللہ دا دین خدمت بکی دے پینزم صفتو خوا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ او نبی ریگی دا ملامت یاد حجانا دا سی اوقام او قبل سوکنو اذا صحابه کرام دغه مدینه وعلى خلق دغه مدینه وعلى او چلانه رب العزت اغیلا ایمان او اسلام داسې نصیب کو چې په لږ وخت کې دومره اکثریت پیدا کو چې نبی علیہ السلام یې ابو ته د مکینا او مدینه کې ولاده هجرت زیو کو ابي او سردا سے ادري ز مضبوط خا دا څومره صفاتونه چې قران بیان کړل کنا چلا وذی سره محبت ساتي او ذی والله سره محبت ساتي پلمین کې ما ډیر نرم ډیر رحم ډیر مهربان وای کافرو باندې ډیر سخت وی جهادونه وکي د الله په لار کې او نو به یری کې زموږ ملامت یا دې چانا د دقه مدینه والو کنه ټول صفاتونه باغی کې موجودو کنه ها فلمیان کې زموږ رضيات یو بل سره مینا محبت عاجزي او خصلو کو خو گزاره تار سبکیو خواه او کافرانو باندې دومره سختو چیغی بے نموری دکنا ویر خدا دیر سخت خلق دن اړو نرمي پکې نشته نو اړو یلنه کوي په بنده باندې عزت نه کوي جهادونه وکړو پیغمبر سره ها هغه ملامت یاد راو پاره وخت کې ها لوی ملامت یاد راو چې څوک براغه مسلمان بشو اسلام به قبول کوم نخپل قوم به پړم به اعتراض دا وکم چې زه خپلار نیک دینی پرې خوځو ډیر غټه غلطي وکړه ګورو تا د مشرانو دینی پرې خوځو چې خپلرونه او نیکونه حکم دین کې راغې پیدا شیو او راغلی ول وګور هغه پرې خوځو داس بس دا د ملامتیا یو لوی ټکیو ملای ولای خافون لهم تلائم هغه دې پروانه کولا کله چې الله محبت چا بدلو کې راشي بیا دنیا په دې خبرو پروانه سات دا چې الله محبت پزړ کې نه ته دنیا محبت دي ناغي په دې خبرو ډیر زیات پریشان ډیر پریشان چی پلانی دا سی ہوئے ہو بل دا سی ہوئے اغیوی چی وہ رق پل دنی اپری خودو پلانی که دنی اپری خودو خودی باندے باغ خلق تڑی رسخت پریشانی رات لا اللہ رب العزت ہوئی چی ولا یخافون اللہ ومس دید دا گئی خبر پروان ساتی دا گا اسا خبری ندی خوا بیا سوالو ریبان چلې سیبتونو کړل تقریبا شپک کنا سیبتونه په دې ځای کې بیان کړ او داغه سي خلق وي چې دا ګوره ندی لوی کوي دی په خپل اسلام باندې ناز او فخر کوي چې مونږ اسلام قبول کو مونږ د پیغمبر سره مرګري شو مونږ الله دین تراوتو مونږ دې باندې هر قسم قربانې ته تیار یو ورو الله رب عزت داغي نیت بیان کو چې نه نه داغي نوې اغید اللہ شکریا دا کئی چی اللہ من خود دی قابل نو چی تا مون لکم مرتبرا کلا تا زمون نکم کارو آغستو مون خود دی قابل نو ذالک فضل اللہ یوتی من یشاو دا دا اللہ فضل لے اور کئی اگا چاہتا چی اگواری در چا پہ اختیار کی ندن والله واسع علیم الله ډیر لوی قدرت والده ډیر لوی حکمت والده او ډیر لوی علم والده دا غو په علم کې دا خلق لایق دا خلق او چې دی عبادتین خدمتو کی حدیب عبادتین اقامتو کی او دی بار قسم سخت تملا او تړي بل سوکنو دا اللہ پا علم کے بس دا خلقو خوا دیم داو چی حلق بار پوری خاندل اڈیر بدی قدی بیوی لا خاپون لوم تلائم سر تعلق دیم چهر چابوله پیغور ورکاو چې دام سوکړو دام سوکړو دام کوي نوی دین راويست په دنیا کې او د مشرانو دینوم پرې خوړو زمرا نه پويګه زمرا کما کلي زمرا تجربه هم نشته ده دغه باندې ردی او دا پیغورونه وکنه هغه وو ته په جواب کې وی چې ذالک فضل الله یوتیه من یشا مونږ د دې قابل نو والله فضل وکم مونږ باندې سره د دینا چې زمونږ نه خو خلق په دنیا کې وو هغه یې پرې خودو همونږ باندې دا فضل او رحم وکړو نو مونږ به دینا اوړو مونږ به دینا خلاف کوو دا نشي کېدای ښه هغه به خلق ته دا وي ښه هر کله چې الله نه بولي ذات مؤمنان منا کړیو چې پرې دې يهود نه سوارام اوی سره تعلق کټ کې تعلق مساته مساته په دې باندې پټې رو خلق ډېر روب راغې چې وګورو چې اوی سره تعلق نه سات تاګه یو کن لکنن چې ګوري چنن څنګه داږي په دنیا باندې دباو دي ټول خلق ته نه مرعوب دي ټول ملکونه داوی دا خبرې جواب نشي کولې وی دا سوپر طاقتونه دي کنه دغه وخت کې هغه وخت کې هم دیو کنه دا خلق دي کنه نو چا دا جرأت نشي کولې چې دین تعلق ختم کی او دې سر روزگار فری دی او دې سره تب خلق ډېر رو پرې وته او دا به وی چې دې پریدونو نور سوق دي چې يهود نو سوارا پریدو اهلي کتاب سره تعلق ختم کو نو نور سوق دي ملاله بول عزت جواب وکړه کینما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا نور سوق دادي بشکا ستاسو دوستان الله دې د الله پیغمبر دې هغه خلق دې چې ایمان راوړې د سره مهاجرین او انصار دا ځکه نه تاسو یې ولې دنیا روانه شو دنیا کې صرف يهود نه سوارو دا تاسو دوستان دي ښا چې هغه سره هم تعلق ختم شو استاد او تعلق به اوس د الله سره یو د پیغمبر سره یو د مؤمنانو سره هغه مؤمنان الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون چې دا وی کار په دنیا کې دا دی د الله عبادت کوي د الله بندگی کوي ډېر په اخلاص سره ډېر په شوق او محبت سره وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ او مال ورکی دا اللہ پا نم باندی چه اغی سر مال پاکی گی اغی سر زلون پاکی گی اغی سر و مال کی زیادتم رازیم زکاة نمی و تیخد پا دو معنی سر رازی یو پانا پاکوال زکاة یزکون انفسهم او بل مطلب دی ډیرواله عربوی زکات زرع فصل ډیر شو او فصل ډیر زیات شو ځواله سی په تو وکشته ده ها څوک چې زکات ورکي نو مال یې پاکيږي نو زړونه یې پاکيږي نو مال کې برکت هم راځي او هم راکعون او دی په دې عملونو کې په دې عبادتونو کې اللہ تعجزی کو ان کی دی لوئی پکی نشتا دے فخر پکی نشتا غرور پکی نشتا اللہ دیر خلقی اگی منزنا ہم کئی دکاتنا و خیراتنا ہم کئی وہ غروری پکی اگر حلق تا خیخا دا خو عبادت نشکنا عبادت کو اصل عاجزی دا نم با عبادت کے ہم با عاجزی کے نو ځکه وسره عمره کیعون ویخه چې دې په خپل عملونو کې په خپل عبادتونو کې عاجز کون کې دي الله تعالی ذات الله د محبت خلق هو چې تاسو وایئ چې هغه سره نه کوون چې سره وکون الله یې ما سره پیغمبر سره مؤمنانو سره. اوس یې فضیلت بیانې چې کوم خلقو دا دوستی په دنیا کې وکړه دوستان یې سوک شو الله او پیغمبر او مؤمنان نراشه داغی مقام گوره ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا اغا سوکو چه اللہ تورواولی دو اغا سر محبت پیدا کو او پیغمبر سر محبت پیدا کو او کسانو سر چه مومنان دیم نو سر بداوائیو چه دادا اللہ ڈالا دا دیتا سوئی دا اللہ ڈالا حزب الله تیتا دا اللہ ڈالا ویسا ارے او جدا جدا دے امین تول اللہ سوک چلا سر محبت و تعلق پیدا کو سمانا اگے واحد لا شریک امانو اللہ سر محبت سدے چو واحد لا شریک یو گرنی نا خوی سوک نکی ازی بخلی وائی چیز مونگا اللہ سر محبت تے ور سر شرکم کئی نداخو محبت نشو او رسوله پیغمبر سر محبت دارے چی عمل داغو پا سنت کئے بس اگا مخ کی جد سکول اگا دے پریخو دو اگلے چوٹی ورکلا اگا رواجونا و رسمونا او دو دنیا اگا دے ختم کرو و رسوله سنت رسول داغ سره محبت والذین آمنوا محبت مؤمنانو سره دا چې مؤمنانو سره غم خادي مؤمنانو سره ناس تولاله مؤمنانو سره کاروبار او معاملات دا مرګري دي زمونږه دا مؤمنانو سره په عبادتونو کې شریک یو دې په منځونو کې په جمعو کې په اخترونو کې دا مؤمنانو سره تعلق نو دا دا اللہ ڈالا دا خا فَإِنَّا حِذْبَ اللَّهِ هُمَ الْغَالِبُونَ او بیشکا چی دا اللہ ڈالا چی دا زیبا غالبی پا دنیا کی پارچا باندی دیل با اللہ غلب ورکی دیل با اللہ فتح ورکی او زیبان دیبا او اسوک غلب نشی کولے تدری والا سی با تنیا والا ثابت کل خا او هر یو کې جدا جدا مطلب راغی ښا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو من یرتد منکم عن دینه هغه څوک چې واولې په تاسو کې د خپل دین اسلام یې پریښود پیغمبر یې پریښود الله توحید یې پریښود بل په لواولې د دروغ جنو مرګ شو او پتہ نه لګی دا چې دا غی د دین ښا دا سي دین ته واوړی دو چېرته پته نه لګی چې د دې کې سدي سن دي عرب بلیا پکشته ښا دا خو صرف اسلام دی چې هغه کې ډیر تحفظ دی هغه کې ډیره پاکی ده هغه ډیر سوترا کارونه دي ښا او چې د اسلام نه آپ لښ او هو د بی حیاه پکې صحت نشتا د ظلم پکې صحت نشتا د گمراهه او د شیطانه او د عیاشه پکې صحت نشتا هر بلا پکې شتا من يرتد منکم عن دین نو جواب ور سره او چې دین ته نقصان نه رسی دا اللہ دین تا و اللہ تس نقصان نرسی کدی تی نواتا کدی تی نواتا کنکا دین با نور مضبوط شی دکا اللہ اغا چال ترقی ورکی او مدد ورکی چی صفا پاتی شی بس چی گڑن پکی نئی خیری میرے رالان پکی نئی اغی خلق ذرا اللہ دیر امداد کی نور با مضبوط شی خوا فصوفیات اللہ و بقام زردہ چرابولی اللہ داسی و قوم یحبوهم چلا و دیسر محبت ساتی و یحبونه و دیبا اللہ سر محبت ساتی عزلت علی المومنین دیر مہربان او دیر نرم و مومنان باندے عزت علی الكافرین او دیر سخت پا کافرانو یجاہدون فی سبیل اللہ او دا اللہ پا دن کی بار قسم کوشش و محنت و مشقت و سخت و لوگ تند دا با تیری کنا ولا یخافون لومت لائم نبا یری کی دا ملامت یاد ایچانا ذالک فضل اللہ یوتی من یشاو دا پس دن حاصلی گی تیرگنی دیو قوم نصب دیرو چتے دیو قوم مال دولت دیر دے دیو قوم پا دنیا کی رسوخات تعلقات دیر دینا نا دا دا اللہ فضل لے صرف ورکی اگا چاہتا چو غاری واللہ واسع علیم اللہ دیر لوے قدرت و طاقت والا اور دیر لوے علم والا دے انما ولیکم اللہ و رسوله والذین آمنوا بیشکا دوستان ستاسو دادی کتا سن یهود نسوارا پاتی شو دیر خوشو دیر شکر دے تا اس طبقی مقابلہ کی دچا دوستی ملاو شوا تا اللہ و دا پیغمبر او داغی کسانو چه مومنان دی ستاسو دوستان خدا دی خوا اللہ ام زکا دوست دے چتا سو عقیده ده چې هغه واحد لا شریک ده دا سره دوستی خدا ده پیغمبر هم زکه دوست ده چې داغه په سنت باندې عمل کوي مؤمنان هم زکه دوستان دي چې هغه سره محبت ساتي والذین آمنوا مهاجرین انصار دا یاد نو چې کوم خلق په دنیا کې ځان ته نسبت کوي شته دی کنه نسبت کوي نو دا غي دروغ رښتیا او په دې معلومیږي ښا چې وی چې مونږ هم الله سره او پیغمبر سره او مینان سره محبت ساتو مونږ ناری په دې آیات باندې چکړې شي کنه چې تاسو الله واحد لا شریک غنه کنه تاسو عمل په سنت رسول کوي تاسو صحابه کرامو سره محبت ساتي تاسو ابو بکر او عمر او عثمان او علي رضی الله تعالی عنهم سره محبت ساتي کنه بدر رضی الله ورپسې وای نو دا دعوه بیا دروځ نه کنه چې په دعوه کې دومره د اوچت نوم ابل پل پکی غم مطلبونا نشتا دری چدا اللہ وحدانیت پکی نشتا دا پیغمبر دا سنت تابداری پکی نشتا صحابہ کرام سر محبت نشتا دا چاڑا لیلہ دا کمڑا لیلہ دا اللہ ڈالا دغی توئی خوا چدا غیب اللہ سر محبتی نموحدین بی دا غیب پیغمبر سر محبتی نمتبع دا سنت بی تغیب صحابه کرام سره محبتی نو داغی سره و تعلق و بدر دی بنوی دادا اللہ ڈلشوا فَإِنَّ حِذْبَ اللَّهِ وَمَ الْغَالِبُونَ بیشکا دا اللہ ڈلش دادی بغالبی پا دنیا کی پہر چا باندیم کلگی کڈی ری خوا کپا توری و پا ٹوپک سرے ہم او کپا دلیل و پا حجت سرے ہم دوڑا غلبا مراد دتی نخوا اللہ وزیل غلب ورکی وقت